Další písnička se jmenuje Malí lidi. Šibidence. Všechny chytky se skláněj, když procházíš kolem a listí tomu šimlí pro tebe a vítr tě hladí po tváři a ryby vystrkujou hlavy z vody a křiví na tebe. Já jsem jako dnes a vážím si rozumor, a sloni klečej před tebou a nechaj si hladit koboty. Já jsem jako dej a vážím si rozumor a velký věci potřebujou tvojí pomoc. A na světě jsou jiný věci a nejenom samý malí lidé. A nejenom samý malý lidi! No.